ki kalpe ban foulene Man katan nan ti kaila Wajin ka kouye yon mwe Man ji kwe sa sien ka foule Pou pepla ka rassemble Bon mi loja ka tombe Me se jistin ki ka koume E pi non mala ta oulia Ki kalpe ban foulene woy Man katan nan ti kaila Wajin ka kouye yon mwe Man ji kwe sa sien ka foule Pou pepla ka rassemble Bon mi loja ka tombe Me se jistin Jistin kou isi balkon Pou li pe priye an mwe Pou pe plaka asiste Bayon pa ka separe Ban pou le le a ka oule Kwa sa fi sel ki ka manje o sakou an mwe Aje no ka mwe mwe o sakou an mwe Mi nom lan le trou an mwe o sakou an mwe Aje no ka komple mwe o sakou an mwe Mi nom lan le trou an mwe o sakou an mwe Malé libéré